prowadzisz biuro, salon fryzjerski, masz warsztat, a może jesteś fachowcem lub działasz w gastronomii? Produkty codzienne i specjalistyczne kupisz wygodnie i z rabatami dla firm. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 31 marca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. GUS podał najnowsze dane o inflacji w marcu. Za godzinę sąd rozpozna wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Niedźwiedź zaatakował turystę na Słowacji, mężczyzna nie przeżył. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. Ta w marcu wyniosła 4,9% w porównaniu do marca ubiegłego roku. W stosunku do lutego ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. W ujęciu rocznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,7%. Energia zdrożała o 13,3%, a ceny paliw spadły o 4,7%. Migranci, ale tym razem ci trafiający do Polski z zachodniej granicy, stali się elementem kampanii wyborczej. Rządzący odpierają ataki opozycji. Zawracanie nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski to efekt polityki rządów Prawa i Sprawiedliwości, mówił na antenie Trójki wiceminister obrony Cezary Tomczyk. PiS świadomie wpuszczał migrantów do Polski i dzisiaj wielu z tych migrantów, w związku z tym, że ma wbite w dokumenty azyl z Polski, jest cofanych do naszego kraju, co jest absolutnym skandalem i co powstrzymaliśmy właśnie dzięki temu, że zaproponowaliśmy ustawę, którą podpisał prezydent Duda, czyli taką ustawę, która nie pozwala składać wniosku o azyl. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzuca rządowi prowadzenie tajnych rokowań z Niemcami w sprawie przerzucania do Polski migrantów i powołuje się na informacje niemieckich mediów, które piszą o tajnym planie Hadecji na rozwiązanie problemu migracji. Za godzinę Sąd Okręgowy w Warszawie rozpozna wniosek o areszt wobec Zbigniewa Ziobry. Aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na 30 dni chce Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Według sędziego Krystiana Markiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu danej osoby jest ostatecznością. Walczyliśmy przez całe lata wszyscy o to, żeby rzeczywiście z umiarem stosować ten środek, bo jest najbardziej naprawdę dolegliwy. No, możemy sobie wyobrazić, co to oznacza. Więc jestem przekonany, że sąd będzie się kierował po prostu tymi przesłankami postępowania karnego, a żadne względy czy też wypowiedzi natury politycznej nie będą tutaj miały żadnego znaczenia. Komisja śledcza argumentuje wniosek o areszt 5-krotnym brakiem stawiennictwa Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie. W Mianmie, dawnej Birmie, mówią o cudzie. Po 60 godzinach od trzęsienia ziemi spod gruzu wydobyto żywą dziewczynę. Jej stan jest stabilny. Liczba ofiar śmiertelnych na tę chwilę przekroczyła 1700, ponad 5300 jest rannych i nadal setki zaginionych. Działania służb ratunkowych utrudnia upał sięgający 40 stopni. Wkrótce dobiegnie końca także 72-godzinne okno czasowe, w którym istnieje największe prawdopodobieństwo uratowania zasypanych pod gruzami. Tragiczny finał akcji poszukiwawczej na Słowacji. Nie żyje 59-letni mężczyzna, który został zaatakowany przez niedźwiedzia. Relacja Wojciecha Stopby. Mężczyznę, który nie wrócił ze spaceru po lesie, znaleziono w zaroślach z ciężkimi obrażeniami głowy i bez oznak życia. Wszystko działo się kilkaset metrów od zabudowań w miejscowości Dietwa w środkowej Słowacji, około 30 kilometrów od Bańskiej Bystrzycy. Według wstępnych ustaleń 59-latek został zaatakowany przez niedźwiedzia, o czym poinformowała Państwowa Służba Ochrony Przyrody. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, byłby to kolejny w ostatnim czasie atak niedźwiedzia na Słowacji, zarazem pierwszy w tym roku śmiertelny. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Już ponad 200 właścicieli obiektów turystycznych na Podlasiu zgłosiło się do projektu Podlaski Bon Turystyczny. Najwięcej przedsiębiorców zgłasza się już tradycyjnie z terenów Puszczy Białowieskiej. Na Podlaski Bon Turystyczny przeznaczono w tym roku 2 miliony złotych, ale marszałek Łukasz Prokorm zaznacza, że kwota może być większa. Mamy na razie w bonie turystycznym 2 miliony złotych, ale na pewno nie zabraknie nam pieniędzy w budżecie województwa, aby tą kwotę podwyższać, bo bardzo nam zależy, aby tych turystów było jak najwięcej, więc jeżeli będziemy widzieli, że ta kwota jest wyczerpywana, to będziemy występowali do sejmiku, aby tą kwotę bonu zwiększyć. Pierwsi turyści będą mogli skorzystać z dofinansowania do noclegów na Podlasiu już w Wielkanoc, a kwota dofinansowania będzie się różnić w zależności od wybranego przez nas rodzaju noclegu. Będzie ona wynosić od 200 do 400 zł. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. A dziś większość regionów Polski sporo chmur, ale są też momenty ze słońcem. Na południu i zachodzie deszczowo, tam możliwe burze, na termometrach od 8 do 12 stopni, na wschodzie Podlasia nawet do 15. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niesamowite, jak szybko mi dzisiaj prawie cały program zleciał. 5 minut po 11. Dobrego dnia. Ale jeszcze 55 minut przed nami, więc wszystko się może zdarzyć. A resztę tego cytatu można sobie dopowiedzieć. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. W tym składzie tę ostatnią godzinę, tak jak dwie dotychczasowe, spędzimy. Na początek Losing My Religion, czyli utwór, który chyba wszyscy doskonale znamy. R.E.M., a już za kilka chwil trzecia strona obrazu.

najwyższy czas, bo jej nazwisko kojarzą głównie historycy sztuki, a bez niej nie byłoby zapewne malarstwa takiego, jakie znamy. O Suzanne Valadon, jej obrazie opowie jak zwykle Jerzy Jaworski. Okej. Dzień dobry, witam Państwa, Jarosław Jary Jaworski, szef Mocnej Kultury. Dzisiaj w przedpołudniowej dawce sztuki przedstawię Państwu mistrzynię pędzla, której paryskie Centre Pompidou poświęciło właśnie ogromną wystawę. Jak wiadomo, to prestiżowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie oddaje swych sal wystawienniczych byle komu, dlatego przekrojowa prezentacja sztuki Suzanne Valadon, bo o niej mówię, jest jak najbardziej uzasadniona. Czas bowiem w końcu wydobyć Valadon z mroku, bo bez niej nie byłoby zapewne malarstwa, jakie znamy. W świat artystów paryskiego Montmartre weszła jako rezolutna dziewczyna z nizin społecznych, przeszła przezeń jako modelka największych mistrzów pędzla, a skończyła jako samodzielna mistrzyni malarstwa. Pokuszę się tu o tezę, która może niektórych zszokować. Otóż moim zdaniem to nie Henri de Toulouse-Lautrec, ani Amadeo Modigliani, ani nawet Pablo Picasso, ale właśnie Suzanne Valadon miała najbardziej fascynujące i zaskakujące życie wśród artystów paryskiego Montmartre z przełomu XIX i XX wieku. W końcu zaczynać swoją drogę od statusu nieślubnej córki praczki, kończąc ją w roli członkini jury prestiżowego paryskiego salonu jesiennego, nie każdy może. To ona była łącznikiem między Belle Époque Lautreca a narodzinami sztuki nowoczesnej pod pędzlem Picassa. Obu znała. Była przy nich, gdy tworzyli, a oni przy niej, gdy stawała się, krok po kroku, wielką damą malarstwa francuskiego. Artystką szokującą współczesnych mówieniem w swojej sztuce bezpardonowej prawdy o kobietach, mężczyznach czy o seksie. Wspomniałem, że Valadon pozowała wielkim. Możecie zobaczyć ją na obrazach Renoira, Pivy de Chavannes i wspomnianego Lautreca, a nawet u mojego ukochanego katalończyka Santiago Rusignoli Pratsa. Bez niej nie byłoby też Modiglianiego, którego otoczyła matczyną opieką w najtrudniejszej chwili. To ona stała się jedyną przyjaciółką ponurego mruka Edgara Degas. I jeszcze jej ukochany syn Maurice Utrillo. Najserdeczniejszy przyjaciel Modiglianiego, alkoholik i świetny malarz. Gdy mówimy o Valadon, na myśl od razu przychodzi mi jej obraz Niebieski pokój, bo jest on dla mnie esencją jej sztuki. Ten duży olej na płótnie namalowała w 1923 roku. Znajduje się dziś w kolekcji Centre Pompidou. Valadon położyła swoją modelkę na wygodnej kanapie. Obok jej stóp leżą książki. Pewnie czytała i zrobiła sobie właśnie przerwę. Odpaliła papierosa i z przyjemnością wciąga gryzący w gardło dym. Ubranko ma, nie powiem, cacy. Luźne spodnie w zielono-białe paski i łososiowy top na ramionczkach. Na pewno nie jest to piękna laleczka służąca zadowoleniu męskiego oka. Raczej to oko wykole niż usatysfakcjonuje. Bo ten obraz jest jak walka bokserska. Valadon postawiła w ringu trzech gigantów, Tyciana, Giorgione i Manet, po czym ich wszystkich znokautowała. Kompozycja Niebieskiego pokoju jest dialogiem z trzema arcydziełami. Dwoma renesansowymi, Śpiącą Wenus Giorgiona i Wenus z Urbino pędzla Tyciana oraz Olimpią impresjonisty Eduarda Manet. Pierwsze dwa przez wieki nazywano ideałami kobiecego ciała. Zwiewne, nagie, uwodzicielskie. O idealnie gładkiej skórze, jakby te kobiety brały codziennie po dwa zabiegi mikrodermazji i piły botoks litrami. Trzeci to powód wielkiego skandalu, bo Manet zamiast Wenus położył na kanapie prostytutkę, Victorine Morin, oczywiście nagą. No, miała pantofelki. Valadon wywaliła z łóżka idealną Wenus oraz skandaliczną Olimpię, bo były przykładem tego, że kobieta może zaistnieć w świadomości świata tylko gdy się rozbierze, a jakiś facet łaskawie ją namaluje. Powiedziała panom, artystom i światu: okej, chłopaki, szanuję was jako malarzy, ale czasy się zmieniły. Dlatego ubrała swoją modelkę w spodnie, a w dłoń włożyła papierosa, wyrywając w ten sposób z męskich rąk te dwa atrybuty, ówcześnie wciąż wiązane jeszcze z mężczyznami. No i zadała na koniec cios ostateczny, cios książką między oczy, bo przecież nasza Antywenus ewidentnie przed chwilą czytała. Czyli ziścił się koszmarny sen ówczesnych i dzisiejszych mizoginów. Stanęli twarzą w twarz z inteligentną kobietą i co gorsza, mającą gdzieś ich poglądy na świat. Taki obraz mogła namalować tylko Suzanne Valadon. Niedługo przed śmiercią wyznała: moja praca dobiegła końca i jedyną satysfakcję, jaką z niej czerpię, jest to, że nigdy się nie poddałam. Nigdy nie zdradziłam niczego, w co wierzyłam. Rankiem 7 kwietnia 1938 roku na sztalugach rozstawiła płótno, na którym zaczęła malować kwiaty. Dostała wylewu, zmarła na miejscu. Gdyby miała wybierać to, w jaki sposób umrze, chyba wybrałaby właśnie takie rozwiązanie. A może wybrała? Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. I tak to się czasami dzieje, że Jary staje się Jerzym, Jarosław staje się Jerzym i tak dalej. Jarosław Jary-Jaworski oczywiście w kolejnym odcinku trzeciej strony obrazu, która również jest dostępna w podcastach Trójki, do których odsyłamy. Wszystkie odcinki dotychczasowe można tam znaleźć, do czego zachęcam, bo wiele z tych historii jest naprawdę bardzo nieoczywistych, choć wydawać by się mogło, tak jak wspomniałem wcześniej, że wszystko o tych dziełach wiemy. A to już mrozu. O jednej z najpopularniejszych drużyn piłkarskich wszechczasów, choć to tylko punkt wyjścia do jego historii. Na antenie Trójki często sięgamy po brzmienia najróżniejsze, także polskie, no i właśnie przy nich pozostaniemy teraz. Zwłaszcza, że szykuje się koncert związany bardzo z debiutami, które też w Trójce prezentujemy. Zespół Metro, który od kilku ładnych miesięcy może być kojarzony przez słuchaczy Trójki, wystąpi już 6 kwietnia po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na ten koncert serdecznie Państwa zapraszamy. Mamy jeszcze parę miejsc, więc proszę się zgłaszać. Gosia Jakubowska jest przy telefonie i chętnie z Państwem się takimi wejściówkami podzieli. 22 i 7 trójek zachęcamy. Metro. Świat się zdradził dawno.

Super, to ja biorę to pod pachę. Pod pachą owinięte ciasną folią bąbelkową dwie ramy. Zwrócone do siebie fotografiami. Tak, żebym nawet jak się bardzo przez bąbelki będę przyglądał, to niczego nie dostrzegł. Słuchaj, klucz jest tu, ja spadam. Cześć. Jeszcze małe oprowadzanie, żeby napięcie mogło urosnąć. Ta ciemnia to jeszcze pamięta chyba zamecznika, bo tu się praktycznie... Nic nie zmieniło. To może już? Wszystko skrzypi jeszcze dla mnie. No, w końcu. Przed nami leżą moje prace. To są ostatnie prace, które wykonałem jeszcze w czasie pandemii. Siedziałem w tym moim domu, chodziłem od ściany do ściany. Myślałem, że zwariuję, absolutnie. I wtedy zacząłem kupować rośliny. Stało się to jakąś moją obsesją. Zacząłem je fotografować. I to są zdjęcia roślin. Ale technika jest specyficzna. Dlatego panu pokażę, ale rozwinę je dobrze, bo dobra, teraz one są bardzo specyficzne. Rozwijam. Uwaga. To, co skrzypi, to folia bąbelkowa. Nie jest to takie proste, żeby je otworzyć. Kilka ruchów nożyczkami. Ach, super. Bo one są... Potęguje pan napięcie po prostu. Proszę się przyznać. Tak. Ale pomyślałem, że to fajne, żeby tak było. Jedno zdjęcie już mi się udaje wyciągnąć. No i widzę oczywiście odwrót. Ja na razie je tak położę, żeby pan sobie popatrzył pod różnym kątem. Chwila ciszy. Pan tak. Ono jest takie czarno-białe, ale nie czarno-białe. Bo ono pod jednym kątem, jak się patrzy, to jest takie szarawe. Jak się trochę popatrzy... powiedzmy pod światło, jak ono się odbija na tym zdjęciu, na tej fotografii, to zaczyna być takie złote, tak. Żółte prawie. Tak, złote. To jest technika, którą właśnie będąc wtedy w tym zamknięciu pandemicznym, miałem dużo czasu, dużo czytałem sobie i mówię, muszę zrobić jakieś zdjęcia nietypową techniką. No właśnie, jak się patrzy na to zdjęcie, to na myśl przychodzą trochę dagerotypy, które pobłyskują srebrem, a tutaj mamy złoto. Bardzo się cieszę z tego porównania, bardzo się cieszę, bo jest coś w tym z dagerotypu. Może ta technika nie jest tak stara jak dagerotyp, troszkę jest młodsza, ale to jest technika, która się nazywa oroton. Oro, czyli złoto. I to są zdjęcia pokrywane złotem, autentycznie złotem. Ja tą technikę troszkę zmodyfikowałem. Jak zapytamy historyków, to na pewno każdy powie, no Curtis, który fotografował Indian, on tą technikę wymyślił, on tą technikę opisał, natomiast do dzisiaj nie zostało praktycznie nic z tych opisów. Zdjęcie, które było nadrukowane po lewej stronie i potem było pokryte tym złotem, nabierało jakiejś takiej trójwymiarowości. Właśnie podobnej, o której pan wspomniał, podobnie do dagerotypu. Natomiast o ile w tym dagerotypie, tej jednej z najstarszych technik, to srebro bierze udział w samym powstawaniu obrazu, ono tam jest kluczowe, to tutaj to złoto jest nadawane po zrobieniu zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia, tak. Ta technika jest bardzo mało popularna, prawie nikt nie robi tych zdjęć w taki sposób jak ja. Ja to zmodyfikowałem, są to jakieś moje patenty. I też eksperymentuję. A co my tu w ogóle oglądamy na tym zdjęciu? Bo to jest jakiś fragment rośliny, ale tak. Cóż to jest, to ciężko powiedzieć. Zdradzi pan szczegóły? Tak. I wszystkie te roślinki, które ja tutaj sfotografowałem, to są, akurat to jest taka seria, na których są oplątwy. Czyli takie roślinki, które żyją sobie w świecie naszym, nie zakorzeniają się, tylko te korzenie mają takie napowietrzne. Tutaj to, co widać, to jest powiększenie kilkukrotne, stąd też może taki trochę nierealny i zupełnie abstrakcyjny wygląd tych roślin, a zależało mi, żeby to nie były takimi roślinami, takie jak sobie wyobrażamy rośliny. No i stworzyły takie stwory powstały właściwie, jakieś takie niesamowite. Troszkę jak z bajki. Zachęcam do tego, żeby sprawdzać wszystkie odcinki cyklu Było sobie zdjęcie, o którym mówimy w poniedziałki na antenie Trójki, no ale też oczywiście Michał Matus zachęca do eksplorowania zdjęć, o których opowiada, no bo warto jest sobie je przecież także wyświetlić, jak już słuchamy danego odcinka. Było ich mnóstwo i mnóstwo fotografii już omówionych. Dziś fotografię omawianą przez Krzysztofa Jabłonowskiego można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Tam też oczywiście odsyłamy. A tymczasem zaglądamy do kalendarza muzycznego i wydarzenie, no muzyczne wprawdzie, ale z kategorii tych trochę bardziej ekstrawaganckich i mniej typowo muzycznych, no bo dziś mija rocznica zdarzenia, które zapamiętał rock'n'roll na lata. Jimi Hendrix przecież podpalił swoją gitarę Fendera Stratocaster. To właśnie dziś było. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. W repertuarze Boba Dylana oczywiście Jimi Hendrix, który w 67 roku, dokładnie 31 marca, podczas koncertu podpalił swojego strata przed publicznością londyńską. No i to było takie wydarzenie, które na bardzo długo zostało zapamiętane, zostało obfotografowane oczywiście ze wszech stron. No i te zdjęcia do dziś w wielu muzeach rock'n'rollowych, gitarowych można zobaczyć. Jimi przed 12, bo już tylko 20 minut pozostaje nam do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, ale usłyszymy się jeszcze przecież jutro. Urodziny Trójki, przypomnę, 63. No i będziemy świętować na wiele różnych sposobów. Koncertowo między innymi. Dziś wieczorem i jutro wieczorem koncerty u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale będziemy jeszcze o tym przypominać. A tymczasem Daria ze Śląska, która mam nadzieję już niebawem powróci z czymś nowym. Miałam rozstać punkty zastyg, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle była. Taki tytuł nosiła pierwsza płyta Darii ze Śląska. Druga ukazała się niedługo później, na być może rok 2025. Biorąc pod uwagę jej dotychczasowe tempo, będzie kolejnym, kiedy coś nowego Daria nam zaproponuje. Koncertowo również bardzo polecamy. Cały czas koncerty się odbywają. A teraz jak zwykle przed 12:00 czas na prozę w Trójce. Nowa proza w Trójce. Śmiejący się pies to powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Wiesz, co jest piękne? Zapytał Tomasz, gdy przestałem mówić i po prostu na niego patrzyłem. Nie mam pojęcia, odpowiedziałem. Mity greckie i malarstwo pejzażowe są piękne. Obrazy konstabla są piękne, pogoda czasami bywa piękna. Bywają piękne zwierzęta, na przykład pantera, gepard, owczarek niemiecki czy jamnik szorstkowłosy. I to chyba tyle. Drzewa, zawołał Tomasz. drzewa są piękne, piękniejsze od morza i kamieni, w co bym jeszcze niedawno nie uwierzył. Ale teraz, gdy się tu przeprowadziłem, zrozumiałem, że najpiękniejsze są drzewa. Codziennie chodzę do Parku Żeromskiego. Od lat nie chodziłem do żadnych parków. Straciłem lata, nie chodząc do parków, tylko do sklepów, wyznawał w ekstazie. W Wilanowie w ogóle nie myślałem o drzewach, ciągnął podniecony Tomasz. W miasteczku Wilanów nie myślałeś o drzewach, bo tam nie ma prawdziwych drzew. Są tylko młode, wbite w ziemię badyle. Miną dekady, zanim miasteczko zamieni się w coś przypominającego stary Żoliborz, powiedziałem. O ile w ogóle kiedykolwiek się to stanie. Tak powiedziałem, ale pozazdrościłem mu tego dendrologicznego neofityzmu. Kiedy trochę wcześniej, tuż przed jego wyprowadzką z Wilanowa, gdy Tomasz w euforycznym ogłupieniu planował przyszłość, naprawdę wierząc, że można ją zaplanować jak budżet firmy w tabelkach Excela, dowiedziałem się, że chodzi o śpiewaczkę operową, nie mogłem wyjść ze zdziwienia. Jak to śpiewaczkę operową? Czy coś ci się nie pomyliło? Żaden z nas nigdy nie był w cholernej operze, nawet na przedstawieniu w reżyserii Trelińskiego. Żaden z nas nigdy nie słuchał oper, bo uważaliśmy je za groteskowo śmieszny zabytek minionej epoki. Symfonie, oratoria, koncerty fortepianowe i wiolonczelowe to jeszcze. Ale opery? Czy może być coś bardziej żałosnego? Prócz operetki, ma się rozumieć. Ta dziewczyna nie może być śpiewaczką operową. Ale kiedy Tomasz przysiągł na grób swojej wciąż żyjącej matki, że to naprawdę śpiewaczka operowa, musiałem uwierzyć. Czy to znaczy, że śpiewa w Carmen i Madame Butterfly? Zapytałem. Zosia śpiewa opery minimalistyczne. Obruszył się Tomasz, jakbym potraktował jego kochankę jak gwiazdkę popowego kompostu. Obecnie bardzo w modzie jest minimalizm. Minimalistyczne śpiewanie, minimalistyczne granie na fortepianie czy wiolonczeli, podobnie jak w literaturze minimalistyczny styl sprawozdawczy, bez ozdobników i metafor, a więc i minimalistyczne opery. Do tego nie trzeba 5 oktaw, choć Zosia oczywiście je miała. Liczy się raczej koncept, idea, przekaz. Należy obudować swoją twórczość ciasnym kokonem znaczeń oraz interpretacji, a wtedy nawet zwykłe plumkanie karpia i popiskiwanie rozdeptywanej myszy mają szansę stać się światową sensacją. Oczywiście nie mówiłem tego Tomaszowi, bo widziałem, jak bardzo jest zakochany i zaślepiony tą miłością. Jak wielbi wszelkie artystyczne dokonania Zosi, nawet operę minimalistyczną. Tomasz, przeżywając drugą młodość i nie rozumiejąc, że druga młodość nie istnieje, zaczął zachowywać się dokładnie jak mężczyzna przeżywający nieistniejącą drugą młodość. To znaczy, rozpoczął treningi biegowe. Co obok przejścia na tak zwane zdrowe odżywianie jest objawem histerycznego lęku przed nadchodzącą andropauzą. Nie wiem, czy psy przechodzą andropauzę, Ziutku? Otóż Tomasz wybiegał rano ze swojego nowego mieszkania i robił rundkę wokół Placu Inwalidów, przebiegając 2 razy przez tory tramwajowe i ani razu nie będąc rozjechanym przez 6 ani 15, co zawdzięczał niebywałemu szczęściu, biorąc pod uwagę, że napompowany oksytocyną produkowaną w amoku przez jego podwzgórze nie zwracał uwagi na ruch uliczny. Tomasz od momentu swej fundamentalnej zmiany życiowej kompletnie stracił resztki dystansu, autoironii i poczucia humoru. Nie masz pojęcia, Ziutku, jak potwornie smutny może być człowiek dążący za wszelką cenę do szczęścia. W czasie tego cielesnego amoku Tomasz krytycznym wzrokiem lustrował również swoje owłosienie. Bo jak przeczytał, a został żarliwym czytelnikiem internetowych serwisów o psychologii, zdrowiu i życiu seksualnym, młode kobiety z odrazą odnoszą się do atawistycznie owłosionych samców. Typ porośniętego sierścią dzikusa odchodzi do Muzeum Patriarchatu, Ziutku. Całe szczęście nie u psów. Jesteście, wy, zwierzęta, ostatnią redutą prawdziwej męskości i dowodem, że porośnięty cuchnącym futrem samiec może być piękny. Tymczasem mężczyzna ma być gładki. Oczywiście jeśli chodzi o nadmierne owłosienie, jest jeden wyjątek. Twarz mianowicie. To jest broda, a przynajmniej wąsy. Mężczyzna jak najbardziej może, a nawet powinien mieć wąsy lub brodę, ale koniecznie wypielęgnowane, przystrzyżone, trymowane, wykąpane w specjalnym szamponie, nasączone odżywką. Natomiast na reszcie ciała ma być gładki jak Dawid Michała Anioła. W sumie nic nowego. Wracamy do klasyki, bo zauważ, dziutku, że antyczne posągi przedstawiają mężczyzn zupełnie pozbawionych owłosienia na ciele. Wracamy do wzorców antycznych, choć zdaje się, że wyłącznie w kwestii braku męskiego owłosienia, nie zaś filozofii i sztuki. I Tomasz także oddawał się tym powierzchownym rozmyślaniom, zamiast rozważać sprawy bez porównania istotniejsze. Wspaniały paradoks tej historii, słuchaj uważnie, ziutku, polegał na tym, że Tomasz poznał śpiewaczkę operową podczas pierwszej fali pandemii. Wszyscy ograniczali kontakty, siedzieli w domach, przechodzili na pracę zdalną i wirtualne spotkania z ludźmi, a jedzenie zamawiali przez telefon. A tu nagle Tomasz poznał Zosię w świecie rzeczywistym. I to w księgarni. Coś niebywałego. Dwoje ludzi z kompletnie innych światów, z innych epok i cywilizacji, mających całkowicie odmienne doświadczenia generacyjne, poznaje się przy półkach z literaturą zagraniczną. Dokładniej przy Welbecku, wyobraź sobie, Włochaczu. Tomasz przeglądał Serotoninę. Zastanawiając się, czy kupić, bo wszyscy mówili o tej książce, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli zielonego pojęcia, o czym pisze francuski skandalista. Wtedy podeszła do niego Zosia i zapytała, czy kupuje tę książkę, bo był to ostatni egzemplarz w księgarni. Pewnie jesteś ciekaw, cwaniaku, dlaczego nie kupiła sobie Welbecka przez internet, co? Zosia, jak utrzymywał Tomasz, dawała się ponosić impulsom i zapragnęła przeczytać Serotoninę natychmiast. Stąd jej wtargnięcie do małej księgarni, obok której akurat przebiegała. Ponieważ Tomasz odparł, że jeszcze nie jest pewien, Zosia stanowczo zażądała, żeby pozwolił jej kupić tę książkę, bo bardzo jej zależy. Ona po prostu musi mieć tę Serotoninę, inaczej umrze albo kogoś zabije. Tomasza to ubawiło i oczywiście natychmiast oddał jej Welbecka, a do tego zaprosił na kawę. Zdaje się, że wówczas wydawano kawę tylko na wynos, ale nie jestem pewien. Zosia potwornie się śpieszyła, nie miała też w zwyczaju chadzać na kawę z nieznajomymi, szczególnie starszymi facetami, bo wiadomo przecież, o co im chodzi, i sama nie była w stanie zrozumieć, dlaczego się na to zgodziła. Przyszłość miała pokazać, że wybranka mojego przyjaciela bardzo często robiła coś, czego nie potrafiła wytłumaczyć. Tak w każdym razie mówił Tomasz. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. I my polecamy i zapraszamy do słuchania jutro przed 12, bo Proza w Trójce powraca w każdym odcinku, w każdej audycji Dobrego Dnia, która codziennie od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. No i jutro będzie trochę inaczej, a to dlatego, że 63. urodziny Trójki przed nami. Już świętujemy. Dziś wieczorem koncert, a w zasadzie konkurs, ustawiony konkurs piosenki, a jutro zagra ona. Basia Małecka, której interpretację utworu Agnieszki Osieckiej słyszymy już w tle. Kto tak ładnie kradnie na samo zakończenie? Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Kłaniamy się. Do następnego. Pa, pa. Parasol w deszcz i modny strój i